klimatu. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Jest godzina 6, czwartek, 9 grudnia, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 28,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa i najwięcej zgonów w czwartej fali pandemii. Białoruskie służby przy granicy bardziej aktywne, informuje Straż Graniczna. Jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy obserwowaliśmy taką bierną postawę. Rozbłysła gwiazda na wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Ponad 28,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa i prawie 600 zgonów. To wczorajszy bilans pandemii. Jesteśmy na szczycie czwartej fali zakażeń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednego dnia mamy kilka procent więcej niż w ubiegłym tygodniu, drugiego dnia kilka procent mniej. Sumarycznie dzisiaj jesteśmy tydzień do tygodnia porównując na zerowym poziomie wzrostów. To znaczy nie obserwujemy w tej chwili uśrednionych wzrostów w skali całego kraju. Mamy część województw, w których te zakażenia spadają, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowieckie, Podkarpackie. Nowe epidemiczne restrykcje wprowadzają Wielka Brytania i Dania. To odpowiedź na nowy wariant koronawirusa Omikron, który jest kilkakrotnie bardziej zakaźliwy niż dotychczas znane wersje SARS-CoV-2. Tej mutacji do tej pory nie potwierdzono w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do wszystkich krajów o wprowadzenie restrykcji, by powstrzymać rozprzestrzeniania się Omikronu. Anglia przywróciła obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej. Pracodawcy powinni też skierować maksymalnie wielu pracowników na tryb zdalny do domów. W Danii od połowy grudnia dzieci w podstawówkach przejdą na naukę online. Od piątku zamknięte zostaną z kolei kluby nocne. Europa jest obecnie epicentrum pandemii. Wcześniej, w odpowiedzi na rosnącą liczbę zakażeń wariantem Delta, Austria wprowadziła lockdown i obowiązek szczepień od wiosny. Nad nowymi ograniczeniami zastanawiają się też Niemcy. Tymczasem firma Pfizer poinformowała, że 3 dawki jej szczepionki są według danych laboratoryjnych skuteczne przeciwko nowemu wariantowi Omikron. Nowa wersja preparatu ma z kolei być gotowa wiosną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Białoruskie służby nie kryją się już z pomaganiem migrantom w przedarciu się przez granicę, powiedziała rzecznik Straży Granicznej. Funkcjonariusze po stronie białoruskiej stali się w ostatnich tygodniach bardziej aktywni, zaznaczyła porucznik Anna Michalska. Jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy obserwowaliśmy taką bierną postawę, czyli widzieliśmy, że służby białoruskie stoją obok, nie przeszkadzają imigrantom, ale też w żaden sposób im nie pomagali. Teraz widzimy, że podchodzą, tną zapory, oślepiają nas w tym czasie laserami. To oczywiście zmniejsza naszą widoczność, nie widzimy, w którym miejscu dochodzi do tych przekroczeń. I też wielokrotnie widzieliśmy, że rzucali i kamieniami, i osoby w mundurach, ale również były to rzucanie petardami hukowymi w naszą stronę. Wczoraj odnotowano 51 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Para prezydencka podziękowała w Białymstoku żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy pilnują wschodniej granicy. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w charytatywnym koncercie Pomagamy Razem w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej zagrała utwory z dziecięcych filmów. Witajcie w naszej bajce, swój zagra na fujarce. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy uczestniczyć razem z parą prezydencką w takim cudownym okresie, jak jest grudzień. Jest to bardzo miłe, że funkcjonariusze, nasi koledzy, koleżanki nam pomagają. Marysia ma 12 lat, jest po złośliwym nowotworze mózgu. Cieszymy się z każdego dnia. Nie mam wątpliwości, że ci rodzice z całą pewnością mogą być wzorem we służbie. Prezydent Andrzej Duda. Czemu? Dlatego, że potrafią połączyć te zadania znakomicie wykonywane z bardzo trudnymi obowiązkami rodzicielskimi, z reguły znacznie, znacznie niewyobrażalnie trudniejszymi niż te zwykłe. Jak się pracuje teraz w tym trudnym okresie? Kilka miesięcy temu jeszcze nikt się nie spodziewał sytuacji, którą mamy dzisiaj, ale mamy wsparcie przełożonych, mamy wsparcie społeczeństwa. I że jest dumna z rodziców? Dlatego, że Straż Graniczna, czyli jak mama i tata, pilnują naszej granicy. Koncert zorganizowano na rzecz chorych dzieci funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wyższe stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podniosła je o 0,5 punktu procentowego. Wzrośnie w związku z tym oprocentowanie kredytów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że radę do podwyżki stóp skłoniły wysokie odczyty inflacji. Głównym powodem kolejnej podwyżki stóp procentowych w Polsce jest inflacja. Inflacja, która przekracza, no to już od wielu miesięcy, cel Narodowego Banku Polskiego, ale również inflacja, która wyraźnie przyspiesza. Jednocześnie mamy dobrą sytuację gospodarczą, mimo kolejnej fali zachorowań na COVID. Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, a więc miks tych czynników powoduje, że Rada podjęła kolejny krok w walce właśnie z inflacją. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,75%. Na koniec gwiazda na wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Jest ze szkła i stali, ma 7,5 metra średnicy i waży 5,5 tony. A wczoraj gwiazda rozbłysła. Orędzie z tej okazji wydał papież. Franciszek nazwał twórcę Bazyliki Antoniego Gaudiego wielkim architektem. Pozdrawiając najbiedniejszych, starszych i chorych dotkniętych pandemią oraz młodych bez perspektyw, Franciszek podkreślił, że dziś gwiazda, o której marzył Antoni Gaudi, by ukoronowała wieżę Maryi Dziewicy, świeci dla wszystkich bez wyjątku. Patrząc na koronę, która wieńczy wieżę, zachęcam do kontemplacji naszej matki, bo za każdym razem, gdy patrzymy na Marię, zaczynamy znowu wierzyć w rewolucyjną moc czułości i uczucia, powiedział papież, dodając, że zgodnie z Bożym planem Maria stała się najświętszą, pokorną i posłuszną przed Bogiem. Główny architekt Bazyliki Antoni Gaudi od 1914 roku swoje życie zawodowe i prywatne, bo zamieszkał na terenie budowli, poświęcił świątyni Sagrada Familia. W niej też po śmiertelnym potrąceniu przez tramwaj w 1926 roku został pochowany. Od 1992 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i czas na, myślę, informacje jedne z najważniejszych, czyli jaka czeka nas w ciągu dnia pogoda. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na południowym wschodzie Polski mają pojawić się większe przejaśnienia. Opady śniegu prognozowane są głównie na zachodzie. Pod koniec dnia na południu województwa śląskiego pojawią się opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. I tutaj kierowców bardzo prosimy o ostrożną jazdę. Na południowym zachodzie prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5 cm, a w Sudetach o 7. Temperatura maksymalna dzisiaj to od -5,4 na północnym wschodzie, około zera w centrum, do +1 na zachodzie. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Mamy 6:07. Pora na trójkę. Dzisiaj patrzę na kalendarium i widzę, że obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. No więc chciałem od razu tutaj jasno i stanowczo powiedzieć, że z zachowaniem wszelkich fiskalnych zasad i wymogów na audycję zapraszają Zofia Kruszewska, Szymon Miron, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miera. Dzień dobry. Dobra. Pewnie, że dobre. Jest 6:10, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w porze na trójkę. No na przykład zabierzemy Państwa głęboko pod ziemię, a powód będzie historyczny. Oni wtedy zjechali w tym, co mieli. Z biegiem czasu rodziny dostarczały pod ziemię jakichś cieplejszych ubrań. Te warunki, w których oni przebywali, były naprawdę, naprawdę ekstremalne. Uważamy, że ciągle warto wracać do tematu segregacji śmieci i dzisiaj w audycji też kolejny raz to zrobimy. Większość do tego przykuwa uwagę i to robi należycie, tak jak trzeba, no ale większość, można powiedzieć, połowa to olewa. No i będziemy też opowiadać Państwu o człowieku z pasją do motoryzacji. Kupiłem wrak samochodu, który na dobrą sprawę na początku nawet nie wiedzieliśmy, czy będzie w ogóle jakkolwiek służył do jakiejkolwiek odbudowy, dlatego że tam nie było ani jednego elementu metalowego zdrowego, który moglibyśmy zretuszować. Na razie zdradzę Państwu tylko tyle, że się udało. A więcej? No na pewno powiemy dzisiaj w audycji Pora na Trójkę. Serdecznie zapraszamy, jest 6:11. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. To Beautiful Day, kwadrans po godzinie 6. No, ja wiem, że nie chwali się dnia przed zachodem słońca, choć w tym przypadku to jeszcze nie wstało słońce, ale właśnie takiego Beautiful Day Państwu życzymy. A propos, to dzisiaj mamy 9 dzień grudnia, to jest 343 dzień roku, do końca tegoż 22 dni. Słońce, skoro już słowo zostało rzucone, wstanie o 7.31, zajdzie o 15.26. Dzisiaj imieninowe życzenia należą się Delfinie, Georgini, Janowi, Leokadii, Piotrowi, Walerii, Wiesławowi i Wiesławie. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wspominałem już o tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ale też Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej i Dzień Dziewic. Dlaczego akurat dzisiaj, nie mam bladego pojęcia. Gdybyście Państwo mieli jakiś pomysł, proszę koniecznie dać znać. Co wydarzyło się 9 grudnia? W 1582 roku Francja przeszła na kalendarz gregoriański. W 1952 roku 9 grudnia utrzymujący się od 5 do 9 grudnia tak zwany Wielki Smok Londyński przyczynił się do śmierci około 12 tysięcy osób. W 1997 roku 9 grudnia Rada Języka Polskiego przyjęła uchwałę, zgodnie z którą imię słowy przymiotnikowe z artykułu mnie piszemy zawsze łącznie i proszę sobie to zapamiętać. 2002 rok, premiera filmu sensacyjnego Gangi Nowego Jorku w reżyserii Martina Scorsese. No i smutna data związana z 9 grudniem. W 2019 roku zmarła Mary Fredrickson, wokalistka, kompozytorka, członek duetu Roxette. Miała 61 lat, a to tylko wstęp do kalendarium muzycznego, na które zapraszamy w Trójce już za kilka chwil. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you never had a taste. Love dies young. Słuchają Państwo Trójki, jest 6.21, a obiecane kalendarium muzyczne przygotował dzisiaj dla Państwa Michał Grabek-Grabkowski. Kalendarium muzyczne. 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupim, niedaleko Bydgoszczy, urodziła się Irena Sandor, polska piosenkarka. Dziś 87. rocznica jej urodzin. Serce tak mi zabiło, zakołysał się bar. Od 1948 roku mieszkała w Polanicy Zdroju, gdzie ukończyła gimnazjum zdobienia szkła oraz zasadniczą szkołę zawodową przemysłu szklarskiego. Pracę w Mazowszu Irena Sandor rozpoczęła w 1951 roku. Po 8 latach występów z zespołem rozpoczęła karierę solową. Pierwszy występ miał miejsce w 1959 roku w sali kongresowej. Od tej pory Sandor zaczęła współpracę z Polskim Radiem. Irena Sandor współpracowała z kabaretami Wagabunda, Karuzela Warszawska i Ukierdziołka. Występowała w Teatrze Syrena i Ateneum. Była wielokrotnie nagradzana na Festiwalu Opolskim, w Sopocie i nie tylko. Nagrała m.in. takie płyty jak Duety czy Sandor Café. W 1991 roku ogłosiła zakończenie kariery artystycznej, co nie oznaczało wycofania się z życia publicznego. W roku 1971 urodził się Geoff Barrow, instrumentalista, kompozytor i producent muzyczny grupy Portishead, której też był założycielem. Nazwa grupy pochodzi od małego miasteczka koło angielskiego Bristolu, w którym to nasz dzisiejszy jubilat przyszedł na świat. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my Glory Box to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych tematów muzycznych Portis Head. 9 grudnia 2019 roku, czyli 2 lata temu, zmarła Mary Fredriksson, wokalistka i kompozytorka, członek duetu Roxette. Urodziła się 30 maja 1958 roku i zmarła w wieku 61 lat. A teraz cofnijmy się do lat 90. w muzyce. W 1995 amerykańska grupa Grateful Dead ogłosiła decyzję o zakończeniu działalności. Powodem była śmierć Jerry'ego Garcia, lidera formacji. Także 9 grudnia w 1991 roku, czyli 4 lata wcześniej, po 10 latach procesów, Sąd Najwyższy Jamajki postanowił, że cały majątek Boba Marleya ma zostać sprzedany wdowie, dzieciom i wytwórni Island Logic za $11,5 miliona. Pomimo wyższej oferty złożonej przez MCA. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Survivor said he was a

Program trzeci. Jest 6:36, już za chwilę przegląd prasy. Mogę na razie tylko zachęcić Państwa, będzie o kredytach, o piłce nożnej i o bagnie. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, jest za 20 minut godzina 7. Prasowanie w Trójce. Czyli czas trochę poszeleścić prasą codzienną, a myślę, że zacznijmy od najważniej, jak to było w tym takim fajnym powiedzeniu, że wszystkich najważniejszych rzeczy na świecie najmniej istotna jest piłka nożna. A to najważniejszy mecz, kto wie, czy nie najważniejszy w ogóle w historii, no może używam dużych słów klubu, mam na myśli Legię. Najważniejszy mecz Legii w tym sezonie to na pewno, marchewka jest ogromna, powiedział we wtorkowy wieczór prezes klubu Dariusz Mioduski podczas twitterowego dialogu dialogu z kibicami i dziennikarzami. Sprawa jest banalnie prosta. O kalkulacji nie ma mowy. Los Legii w europejskich pucharach zależy wyłącznie od niej. Jeśli wygra ze Spartakiem dziś wieczorem, zajmie drugie miejsce w grupie i wiosną rozegra dwumecz w 1/16 finału Ligi Europy z jednym z zespołów z trzecich miejsc z Ligi Mistrzów. Każdy inny wynik to pożegnanie z pucharami. Innej opcji po prostu nie ma. Gdybyście Państwo chcieli w te wszystkie zawiłości proponowane składy i wypowiedzi znaleźć, to polecam przegląd sportowy Najważniejszy Mecz. A jak ktoś się nie interesuje, nie emocjonuje piłką nożną, to pewnie emocjonują go sprawy finansowe i ekonomiczne. Oczekiwany wzrost stóp procentowych dla niektórych kredytobiorców będzie oznaczać raty wyższe nawet o 40%. Trudniej będzie też zaciągnąć nowe zobowiązania i tu postawię kropkę, a więcej na ten temat przeczytają Państwo na pewno w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Żeby nie było nam za lekko i za łatwo, to niestety w większości województw od niedzieli zapłacimy więcej za podróż pociągami regionalnymi. Przewoźnicy zdecydowali się na wprowadzenie podwyżki 12 grudnia, czyli w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Najwięcej, średnio o 10%, zdrożeją bilety w pociągach największego przewoźnika, czyli Polregio oraz w kolejach dolnośląskich. W przypadku tej pierwszej spółki znacznie większy skok cen, bo aż 15-procentowy, będzie dotyczyć tych krótszych, czyli bardzo popularnych odcinków, na przykład na odległości od 21 do 25 km. O 5% wzrosną ceny biletów kolei mazowieckich. Spółki tłumaczą podwyżki. No czym? No czym? Oczywiście wysoką inflacją i wzrostem kosztów energii, między innymi paliw i prądu. Im krótsza trasa, tym większa podwyżka cen. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. Polecam ten artykuł. No i jeszcze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zakole Wawerskie to niezwykle cenny teren położony wzdłuż trasy Siekierkowskiej. Podejrzewam, że jak Państwo mieszkają w Warszawie albo podróżują trasą Siekierkowską, to te malownicze tereny mijacie. Cenny przyrodniczo i cenny dla deweloperów. Ratusz rozpoczął konsultację projektu planu miejscowego tego spornego terenu nazywanego ostatnim bagnem Warszawy. Zakole Wawerskie położone jest między trasą Siekierkowską, Płowiecką i Kadetów. To ledwie 8 km od Pałacu Kultury, a zupełnie inny świat. Zakole to torfowisko, olszowy las i podmokłe łąki. Jedyny taki ekosystem położony w granicy Warszawy. Co ciekawe, oprócz bezcennej przyrody jest też druga strona sporu, czyli mieszkańcy, właściciele gruntów na Zakolu, torfowiska i łąki są bowiem terenem prywatnym. Myślę, że to dość ciekawy artykuł i dość ciekawe i oryginalne miejsce w Warszawie i jeżeli chcielibyście Państwo poznać los tych terenów, to bardzo polecam dzisiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej, a nam przyszło do głowy, żeby spuentować to w ten sposób. Widziałeś tę rudelę? Kto by chciał mieszkać w czymś takim? Wiesz, tak konkretnie to ja. O, tu jest pięknie, cudownie wręcz. Ty wiesz, że masz talent, taki efekt przy tak skromnym budżecie. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus Neo you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Słuchają Państwo Trójki, jest za 12 minut godzina 7. Co prawda są tacy, którzy twierdzą, że zimy to nie takie jak kiedyś, ale faktem jest, że w górach jest już śnieg i coraz niższe temperatury, co sprawia, że w lasach jest coraz trudniej o pożywienie. Leśnicy więc biorą się do pracy i będą pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Tam, gdzie jest to konieczne, powoli trwa jego wykładanie. Nadleśnictwo dostarcza w tereny leśne siano do paśników oraz sól do lizawek. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa Wojciech Kurzeja. To są specjalne korytka wyrzeźbione w drewnie, gdzie tą sól miesza się z ziemią, żeby dostarczyć mikro i makro elementy jelenią sarną. Soli zakupiliśmy w granicach 3 tony, natomiast siano, które jest zwinięte w takich specjalnych balotach, to jest siano wysuszone, to nie jest siano kiszonka, to jest siano, które mamy w granicach 20 takich balotów. Taki balot waży w granicach 500 kilo. Mieszkam tak w niedalekiej okolicy lasu. Mam karmnik, dokarmiam ptaki. Pani Magdalena. No głównie to sikorki przylatują do tego karmnika, kowaliki też. Czasem się jakiś gil trafi, to już jest takie większe wydarzenie. Wykładamy taką karmę, jaka występuje w przyrodzie. Zbigniew Szarek, Nadleśnictwo Nawojowe. Czyli nie wymyślamy jakichś swoich bułeczek, kanapeczek i coś podobnego. A szczególnie ludzie, no my wszyscy dokarmiamy na przykład ptaki chlebem, co jest niedozwolone, ponieważ ptaszki dostają kwasicy z żołądka i potem chorują i padają pewnie, bo są osłabione. Głównie dokarmiam słonecznikiem, ale można też jakieś proso sypać. Są takie mieszanki specjalne dla ptaków. Wiesza się takie kule, które są też z jakimś tłuszczem, kukurydzą. Czasami można jakieś jabłko też wystawić, to ptaki chętnie sobie je tam spożywają. Ta karma, czy dla ptaków, czy dla jeleni, ją wykładamy tylko w momencie tak naprawdę mocnych opadów śniegu i dużej pokrywy śnieżnej. No jeżeli ten jeleń byłby nauczony do tego, że ta karma zawsze w tym paśniku jest mu dostarczana, zatraciłby taki instynkt szukania samemu pożywienia w terenie. Więc pamiętajmy, że wykładamy tą karmę naprawdę w ciężkich okresach pogodowych, natomiast jeżeli już zaczniemy karmić, czy to ptaki, czy jelenie, musimy pamiętać o tym, że to dokarmianie musi trwać już nieustannie do pierwszych roztopów śniegu. Staram się dokarmiać tak przez cały sezon zimowy. W tym okresie no, łanie są w ciąży. Pod koniec maja będą miały młode, więc te mikro i makro elementy w tym okresie takim zimowym są im potrzebne. Jeśli będzie zwierzyna zdrowa, ona sobie da radę, ona sobie przetrwa. Jak już się zorientują, że już karmnik jest wywieszony, to przylatują całymi chmarami. To jest zawsze wielkie wydarzenie i tak lubię obserwować. Taki spektakl, można powiedzieć. Co też jest, prawda, takie miłe dla oka i cieszy, że można coś dla tej przyrody zrobić więcej. Do lasu zabrała Państwa Monika Chrobak. Za 9 minut będzie 7. Wake when dawn declares, woman risen from child. też. I watch across the room, dancing shadow, torch outside, light's path down cobbled lane, which I of what will walk again. Lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison, prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swelled breast, proud golden tips. Muzyczne kalendarium podpowiada, że dzisiaj urodziny obchodzi jeden z najważniejszych damskich wokali. Kłaniam się nisko panie Irenie Santor, prawdziwej, najprawdziwszej damie polskiej piosenki. Jak moja babcia śpiewała Hej, przeleciał ptaszek, też miała dobry głos, ale mówię, do Santorki to mi daleko. A zmieniając temat, czy grają państwo badmintona? Jeżeli grają i mają państwo jakieś dobre rady w tej kwestii, to czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek, a dlatego, że tym tematem na pewno zajmiemy się dzisiaj w porze na trójkę.